Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 15 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest szczegółowy program funkcjonowania szkół po feriach. Służby wyjaśniają przyczynę wybuchu w zakładach w Bieruniu na Śląsku. Rosja zakazuje używania zagranicznych szczepionek przeciw koronawirusowi. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło szczegóły funkcjonowania szkół po feriach. Od najbliższego poniedziałku do szkoły wracają klasy od 1 do 3. Uczniowie będą mogli też uczestniczyć w zajęciach z praktycznej nauki zawodu oraz praktykach zawodowych. Zajęcia będą się odbywały w reżimie sanitarnym. Resort Edukacji i Nauki wprowadza też infolinię, która ma być wsparciem dla nauczycieli. Do nauki w szkołach wrócą także uczniowie z klas od 1 do 3 w szkołach specjalnych. Od poniedziałku w szkołach będą działały świetlice, zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W związku z powrotem dzieci do szkół z klas 1-3 szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę świetlicową dla najmłodszych uczniów. Starsi uczniowie nadal będą uczyli się zdalnie. Do szkoły mogą przyjść tylko ósmoklasiści i maturzyści na umówione wcześniej konsultacje. Kiedy będzie powrót do nauczania stacjonarnego? W pierwszej kolejności właśnie klas ósmych i klas maturalnych. To wszystko zależy od rozwoju pandemii koronawirusa. Resort Edukacji i Nauki wprowadza też wirtualnego asystenta dla nauczycieli. Pod numerem telefonu 222 500 144 nauczyciele będą mogli uzyskać pomoc, na przykład w instalowaniu oprogramowania czy obsłudze dziennika elektronicznego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Straż pożarna, policja oraz prokurator ustalają przyczynę wybuchu, do którego doszło na terenie zakładów Nitro Erg w Bieruniu w województwie śląskim. To największy w kraju producent materiałów wybuchowych. W wyniku eksplozji zginęła jedna osoba. Jak mówi rzecznik śląskich strażaków Aneta Gołębiowska, na miejscu pracowało 15 zastępów straży. Do wybuchu doszło na terenie poza budynkami zakładu, w miejscu, gdzie odbywa się spalanie i niszczenie odpadów i półproduktów do produkcji materiałów wybuchowych. W wyniku wybuchu śmierć poniosła jedna osoba, a jedna została ranna. Wybuch nie wywołał pożaru. Służby badają dokładne okoliczności zdarzenia. W Rosji im zakazano wprowadzenia do obiegu zagranicznych szczepionek przeciw koronawirusowi. Chodzi o reklamowane przez prywatne firmy preparaty Pfizer i Moderna. W Rosji pojawiły się ogłoszenia o możliwości przyjęcia szczepionek wyprodukowanych przez zachodnie koncerny. Na tego typu doniesienia zareagowała Federalna Służba Nadzoru Medycznego. Według Rosdrawnadzoru nie wolno wwozić do Rosji i używać szczepionek, które nie przeszły procesu rejestracji w Ministerstwie Zdrowia. Zakaz dotyczy również zagranicznych klinik i organizacji medycznych, które działając na terenie Rosji muszą podporządkować się miejscowemu prawu. Rosyjskie punkty szczepień pracują od 5 grudnia. W przyszłym tygodniu w Rosji ma się rozpocząć akcja masowych szczepień. Według oficjalnych danych do tej pory zaszczepiono ponad 1,5 miliona Rosjan, natomiast media niezależne podają, że niecałe 0,5 miliona. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dyrektor programowy Festiwalu Piosenki Włoskiej w Sanremo zaproponował, żeby publiczność w czasie imprezy mieszkała w warunkach kwarantanny na zacumowanym w porcie statku pasażerskim. Impreza ma trwać od 2 do 6 marca. Jeszcze nie jest do końca jasne, kiedy, jak i czy w ogóle festiwal się odbędzie. Wszystko zależy od sytuacji sanitarnej. Znany prezenter telewizyjny Amadeus, dyrektor programowy i główny prowadzący imprezy, powiedział, że nie wyobraża sobie jej bez udziału publiczności. Zaproponowałby 500 osób, które zasiadłyby na widowni Teatru Ariston, gdzie zawsze odbywa się impreza, zamieszkało w izolacji na statku pasażerskim. Codziennie miałyby być poddawane testom na koronawirusa, a z portu do teatru przewożono by je podstawionymi autokarami. Atrakcjami imprezy mają być m.in. szwedzka grupa ABBA i w charakterze współprowadzącego znany szwedzki piłkarz grający obecnie w AC Milan Zlatan Ibrahimowicz. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu na południu kraju, dodatkowo także przed silnym mrozem na południu Podlasia i oblodzeniami na zachodzie. Nadchodzący weekend będzie najzimniejszy od dawna, miejscami temperatura spadnie poniżej minus 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. Witam Państwa bardzo serdecznie. Prawie 5 minut po północy. Rozpoczynamy 15 dzień stycznia. Witam Państwa Piotr Majewski. Mroźna noc przed nami. Warto więc rozgrzać się nieco przy gorącej muzyce. A ofertę dla Państwa mam dzisiaj stylistycznie bardzo rozległą. W myśl zasady, którą staram się Państwa od jakiegoś czasu zarazić, że muzyka jest jedna, bez względu na to, kiedy i w jakich okolicznościach powstała oraz jaką społecznie czy utylitarnie miałaby pełnić funkcję. No bo w końcu, czy Chopin zdawał sobie sprawę z tego, że w XX wieku stanie się prawdziwą pop-gwiazdą w dalekiej Japonii? Albo czy biały album Beatlesów to już klasyka? Tyle pytań, jeszcze więcej odpowiedzi. A tak naprawdę muzyka jest jedna. Ta, którą kochamy, którą chcemy poznawać i która sprawia to niesamowite uczucie przyjemności i satysfakcji. Liczę więc na to, że każdy znajdzie dla siebie coś, co rozgrzeje, utuli, wprowadzi w dobry nastrój, może wręcz zachwyci. Zaczynamy od jak najbardziej jazzującej nuty, która od kilku dni nie daje mi spokoju. Wciąż ją sobie nucąc tęsknię, pewnie podobnie jak i Państwo, za normalnymi czasami i możliwością nieskrępowanego podróżowania. No cóż, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, jak mawia stare porzekadło. Przenieśmy się więc na kilka najbliższych minut na gorący kontynent, by wraz z Michaelem Breckerem, spoglądając w głębokie, rozgwieżdżone niebo, nastroić zmysły do czekającej nas dziś muzycznej uczty. We'll be right back. bracia Berkerowie i kompozycja Michaela African Skies. Jedna z moich ulubionych kompozycji tego artysty. Artysty, który zawsze urzekał przepiękną, zrównoważoną melodyką. Ale teraz po tej rozgrzewce swoisty suplement do wczorajszej audycji między dniem a snem. George Duke, It's On. George Duke to niezwykle ważna postać w historii muzyki, głównie oczywiście jazzowej i rozrywkowej. Był przede wszystkim niekwestionowanym pionierem w dziedzinie wykorzystania wszelakich elektronicznych instrumentów klawiszowych, co świetnie wpisywało się w eksperymenty brzmieniowe podejmowane przez artystów poszukujących nowych form wyrazu, nowej jakości brzmienia, no, co oczywiście mocno zmieniło muzyczny rynek, wydatnie wzbogacając obraz nowego oblicza różnych odmian muzyki, nie tylko muzyki rozrywkowej. Myślę tu i o jazzie, i o funku, o rocku, i disco. No i oczywiście mówimy tu głównie o latach 70. minionego stulecia. Thank you. George Duke i Party Down. Taneczne, porywające rytmy i niezwykłe, głębokie brzmienie kreowane po mistrzowsku przez George'a Duke'a. Artysta jako dziecko zafascynowany był przede wszystkim Duke'em Ellingtonem. Naukę gry na fortepianie rozpoczął wcześniej, bo już w wieku 7 lat, a wchodząc w dorosłość był już dość wszechstronnie wykształcony muzycznie. Oprócz fortepianu poznał także tajniki gry na puzonie, kontrabasie. Natomiast studia na San Francisco State University skończył na Wydziale Kompozycji. Mimo że miał wszelkie dane, by zostać klasycznym muzykiem i kompozytorem, ulegając namowom swojego przyjaciela, basisty Charlesa Barrella, zwrócił się jednak ku muzyce rozrywkowej i jazzowej. Pierwsze estradowe kroki stawiał ze stricte jazzowymi formacjami Dona Ellisa oraz Conan Baladerleya, no, ale także ze skrzypkiem Jean-Luc Ponty, swoim późniejszym kolegą, nawet przyjacielem można powiedzieć, w Mothers of Invention Franka Zappy, już wtedy eksperymentując w dziedzinie muzyki fusion. Ale jak to się mówi, ciągnie wilka do lasu i Duke jako wytrawny pianista często, zwłaszcza podczas koncertów, bardzo lubił sięgać po czysto jazzowe, akustyczne formy ekspresji. Oto w jego solistycznym wykonaniu Autumn Leaves Josepha Kosmy. Thank you. Fantastyczna muzyczna wizytówka wszechstronności i muzykalności George'a Duke'a. Autumn Leaves. Tak pięknie, jak sam powiedział, dla zabawy i czystej przyjemności, zaimprowizował temat Josefa Kosmy na koncercie w klubie Lucerna Music Bar w czeskiej Pradze w 2009 roku. Z kolei teraz przenosimy się do szwajcarskiego Montreux. What love is until you've learned the meaning of the blues, until you've loved to learn of and had to pay the cost until you flip your coin and you have lost. You know what love is. Oh, do you know taste a kiss treat me the way you do. Oh, now. Coming in and out all hours of the night. Ooh, baby. Dressing up, looking good. Not right now. chyba najbardziej porywające wykonanie tego tematu, jakie znam. You Don't Know Love Is, klasyczny utwór autorstwa Cheta Bakera. A ta muzyczna perełka to nagranie zarejestrowane podczas festiwalu w szwajcarskim Montreux w 1997 roku. Rachel Farrell i Patty Austin. Oczywiście z zespołem Georgia Duke'a. But all y'all should try it one time and maybe you'll see. Oh, I know it ain't easy and it won't happen overnight. But Lord, if you just touch one person, you're doing all right. Love can move all the world. Love. Everyone who is and that is Love, kompozycja George'a Duke'a, zarejestrowana na płycie Feel. Utwór, w którego nagraniu gościnnie wziął udział sam Frank Zappa. Już wcześniej wspominałem Państwu o bardzo ważnym rozdziale w biografii artystycznej Duke'a, jakim był okres współpracy właśnie z Frankiem Zappą, muzycznym wizjonerem, artystą, który wyjątkowo mocno wpisuje się w tę lansowaną przeze mnie, nie tylko w tej audycji, tezę o eklektycznej charakterystyce materii muzycznej jako takiej. Swoją drogą z pewnością podczas jednego z naszych nocnych spotkań musimy zagłębić w tę przeogromną muzyczną spuściznę pozostawioną nam przez Zappę, który często i chyba nawet przede wszystkim postrzegany jest przez fanów jako wybitny eksperymentator w obrębie muzyki rockowej i jazz rockowej, a pomija się przy tym jego niezwykle interesujące projekty muzyczne wyrosłe bezpośrednio z prób rozwijania współczesnych, raczej filharmonicznych i mocno odwołujących się do tradycji muzyki zwanej poważną brzmień i dźwięków. Teraz jednak czas najwyższy zmienić kompletnie nastrój oraz gatunek muzyki, przy której mam nadzieję dalej będziemy smakować jej piękno, ponadczasowość i uniwersalizm. Jak wspomniałem we wstępie naszego dzisiejszego spotkania, przyświeca mi chęć odczarowania kilku obiegowych sądów i przy okazji przekonać przynajmniej niektórych z Państwa, że nawet muzyka dawna może być przyjazna dla ucha, sprawiając nam wiele przyjemności i satysfakcji podczas jej słuchania. W końcu, jakby nie było, wiele spośród utworów tak zwanej muzyki poważnej to w czasach, gdy ona powstawała, muzyka stricte służąca rozrywce. L'estro armonico, zbiór 12 koncertów skrzypcowych na dwoje i czworo skrzypiec, których autorem jest Antonio Vivaldi. Zbiór ten powstał na początku XVIII wieku, dokładnie w 1711 roku i stał się także wtedy ogromnym hitem, który rozbrzmiewał w wielu salach koncertowych, doczekując się również wielu opracowań i transkrypcji na inne wiodące instrumenty, co w tamtych zdecydowanie koncertowych czasach oznaczało ni mniej, ni więcej prawdziwy komercyjny sukces. Pamiętajmy przecież, że wtedy nie było współcześnie dostępnych nam nośników dźwięku i jedynym de facto sposobem propagowania muzyki były po prostu koncerty. A zatem zapraszam teraz do wysłuchania właśnie jednego z koncertów zawartych w zbiorze L'estro armonico. Przed nami prowadzone przez koncertmistrza Federico Guglielmo L'arte dell'arco. Posłuchajmy. Antonio Vivaldi w programie trzecim. Thank you. wykonaniu zespołu L'Arte dell'Arco, kierowanego przez koncertmistrza Federico Guglielmo. Wysłuchaliśmy koncertu oznaczonego numerem 10 w zbiorze 12 dzieł koncertowych opus 3 Antonio Vivaldiego. Przyznają Państwo, że pięknie brzmi o tej porze taka muzyka, bachowska muzyka. Zbliża się godzina pierwsza przy okazji, zwracam Państwu uwagę. Wspomniałem o tym, że jednym z